babanzo maleki motema pasi nakokanisa bolingo soki ekoumela yokatelingalinga la papa ndenge ya bolinga ebongwani na miso na yo namoni lokola oyokelinga likambo yebisanga na yeba soki ya solo ata pasi kaka osala itala na nsima nazali mwasi ya libala na kobatela mibeko ata pasi kaka osala itala na nsima nazali mwasi ya libala na kobatela mibeko mwasi ya libala e okobatelaka maleki motema pasi nakokanisa bolingo soki ekoumela yokatelingalinga la papa ndenge ya kolinga ebongwani na miso na yo namoni lokola oyokelinga likambo yebisanga na yeba soki ya solo ata pasi kaka osala itala na nsima nazali mwasi ya libala na kobatela mibeko sala motema ekozoka opete na ndima na mosa nalingi te ebema o motema ekozoka osala ina buge yopesinga ye trouble na kati ya motoyoyoyoyo motema ekozoka osala ina buge yopesinga ye trouble na kati ya motoyoyo yo pensé que hay trouble en la cati a moto.